kimse amir. Alla har glömt, men inte jag. Jag påminns om dig av snart allt jag ser. Dina tunga steg har golvet glömt bort. Din kropp kan soffan inte mer. Alla har glömt, men inte jag. Jag påminns om dig av snart allt jag ser. Dörren kommer inte längre ihåg hur du slet upp den. Jag påminns om dig av snart allt jag ser.